dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Środa, 29 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. PiS, tak jak SLD, chce odwołać ministra rolnictwa, ale nie podpisze wniosku sojuszu o wotum nieufności wobec Marka Sawickiego. Drogowcy zdążyli na Wszystkich Świętych. Otworzyli kolejny odcinek ekspresowej S8, Wrocław-Łódź. Uprowadzona do Rosji ukraińska pilotka wojskowa rozpoznała swojego oprawcę. Więcej o tym już za chwilę. Czarne chmury zbierają się nad Markiem Sawickim. Ministra rolnictwa chce odwołać SLD. Posłom sojuszu nie podobają się nie tylko jego ostatnie wypowiedzi o rolnikach, ale przede wszystkim obwiniają go za trudną sytuację wsi po nałożeniu na polskie produkty rosyjskiego embarga. Wniosek o wotum nieufności jest już gotowy, jednak do złożenia go w Sejmie daleka droga. Klub SLD nie ma wystarczającej liczby podpisów i o kolejne musi zabiegać. Marek Sawicki nie ma ostatnio dobrej pasy. Opozycja nie zapomina o jego wypowiedzi dotyczącej frajerstwa rolników i wytyka do tego brak wystarczającej pomocy dla poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Rzecznik SLD Dariusz Joński wyśle listy do posłów z zarzutami wobec ministra. Na polskiej wsi, jak się słucha rolników, po prostu jest tragedia. PiS nie podpisze się pod wnioskiem SLD, ale jeśli zostanie on złożony, może liczyć na poparcie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pan Sawicki powinien odejść, tylko że jeśli chodzi o ten rząd i te ostatnie 7 lat, to zasady odpowiedzialności politycznej w gruncie rzeczy nie działają. Koalicja stoi murem za ministrem rolnictwa. Lider PSL Janusz Piechociński przekonuje, że wniosek o wotum nieufności nie rozwiąże problemów wsi. Jeśli to będzie alternatywa dla utraty miliona ton, które eksportowaliśmy na rynki poradzieckie, to bawmy się tak dalej. Swój ruch o poparciu wniosku i złożeniu podpisów zdecyduje w przyszłym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że SLD ma niewielkie szanse na zebranie 69 podpisów i złożeniu dokumentu do laski marszałkowskiej. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Wstęga przecięta, kierowcy nawet pół godziny krócej pojadą z Wrocławia do Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oddała do użytku 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 z Walichnów do Sieradza w Łódzkiem. O szczegółach Wojciech Muzal. Droga ma betonową nawierzchnię, podkreśla szefowa oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Irena Zatorska-Sytyk. Winna wytrzymać 30 lat, nawet 35. Oczywiście z czasem trzeba będzie dilatację wymieniać, natomiast jako nawierzchnia betonowa jest to nawierzchnia o przedłużonej trwałości. Prezydent Sieradza Jacek Walczak. Nie mówiono, tu nam kaktus wyrośnie, jeżeli droga będzie pod Sieradzem, bo była planowana pod Bełchatowem, pod Piotrkowem. No i nie wyrósł mi co prawda kaktus, ale mam szampana. Kolejny, ostatni odcinek drogi między Sieradzem a Łaskiem ma zostać oddany pod koniec listopada. To 33 km drogi ekspresowej. Kiedy zostaną otwarte S8 z Wrocławia do Łodzi, kierowcy pojadą nie dłużej niż 2 godziny. Ukraińska pilotka przetrzymywana w rosyjskim areszcie rozpoznała swojego porywacza w telewizji, ujawnia jej adwokat. Nikołaj Połozow twierdzi, że Nadię Sawczenko uprowadził na terytorium Ukrainy i przekazał rosyjskim służbom lider separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej Igor Płotnicki. Sawczenko jest oskarżana w Rosji o współudział w zabójstwie pracowników rosyjskiej telewizji. Prokuratorzy twierdzą, że kobieta naprowadziła ogień artyleryjski na grupę cywilów, w której znajdowali się dziennikarze. Według Komitetu Śledczego w trakcie jednej z akcji wojskowych Sawczenko nielegalnie przekroczyła granicę federacji, dlatego została zatrzymana. Natomiast Ukrainka utrzymuje, że została uprowadzona przez separatystów. Dziś jej adwokat napisał na blogu, że Sawczenko rozpoznała w telewizji swojego porywacza. Jest nim separatysta z Ługańska Igor Płotnicki. Nadia Sawczenko służyła w ochotniczym batalionie Ajdar na Ukrainie. Uznawana jest za bohaterkę i niewykluczone, że otrzyma mandat parlamentarny z listy partii Batkiewszczyna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Liczył się czas i skuteczność. Ratownicy z psami zdawali dziś specjalny egzamin na Górze Miejskiej w Starym Sączu. Mieli za zadanie odnaleźć 3 osoby zaginione na 4 hektarach. Przed czasem zrobił to labrador Orik ze swoim panem Mirosławem Pulitem z Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego w Nowym Sączu. Szukaj, Orik! Pięknie, brawo, super! To jest już jego kolejny egzamin, bo ma też przeważny egzamin psa growzowiskowego. No i udało się, że w pierwszej strefie odnalazł osobę. Jest to wielka radość. No i później przez pierwszej strefie już przeszukiwał cały teren. No i nagrodą jest też, wiadomo, pochwalenie, wypieszczenie psa, bo to jest niesamowity duet między przewodnikiem a psem. To jest więź. W ratownictwie zawsze się liczy czas. Naszym zadaniem jest szukanie osoby żywej. To jest obszar, czyli ten zespół pokonuje czasami dziesiątki kilometrów w trakcie poszukiwania. I to ma na celu sprawdzenie, czy ten zespół za dzień, 2 czy 2 tygodnie będzie mógł samodzielnie dokonywać poszukiwań. mówił przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Rzewuski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili w Polsce przeszkolonych do takiej pracy jest ponad 50 psów. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy na południu i na wschodzie mglisto, na zachodzie deszczowo, a w centrum pogodnie, prawdopodobnie. Temperatura w nocy od minus 2 stopni w Bieszczadach do minus 1 na Mazowszu i do plus 5 nad morzem. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w czwartek od 8 do 11 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie dla Przedsiębiorców witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jest z nami pan Przemysław Mielczarek z Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia. Mamy tutaj sensację. Wyniki badań wskazują, że koszty eksploatacji są dla przedsiębiorców znacznie ważniejsze od ceny auta. Zgadza się. Dostrzegają obecnie, że cena auta to tylko część ich dalszych kosztów. Dlatego przed zakupem trzeba wszystko dokładnie przeliczyć. Weźmy przykład Toyoty. To marka słynąca z niezawodności, długo trzymająca wysoką wartość. A koszty serwisu? A tu pana zaskoczy. Przeszedłem się po różnych serwisach i okazało się, że ceny wielu części Toyoty bardzo pozytywnie zaskakują, bo wcale nie odbiegają od cen proponowanych przez inne marki. Analizując wyniki badań, Toyota to rozsądny wybór, bo bardzo dobrze odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorców. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł! Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Nikt nie dawał mu większych szans. Miał dotrzeć obrzasku do hurtowni z trzema europaletami Dżemo. Zdążył z pierwszym świtaniem. Nowy Opel Vivaro z olbrzymią ładownością. Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Opla na opel.pl. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od porozumienia nadawców telewizyjnych, którzy chcą ograniczyć emisję reklam niezdrowego jedzenia przed i w czasie programów dla dzieci. Te rodzaje żywności, w których jest duża ilość tłuszczu, soli i cukru. Chipsy, napoje wysoko słodzone, te artykuły nie będą mogły być reklamowane przy audycjach dla dzieci. O porozumieniu nadawców telewizyjnych już za chwilę. Eksplozją zakończył się start amerykańskiej rakiety, która miała wynieść na orbitę zapasy dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szczęście w nieszczęściu tak się złożyło, że dziś rano wystartował rosyjski Progres i ten Progres dowiózł to, co jest tam najważniejsze, powietrze, woda, żywność. O nieudanej ekspedycji, na szczęście bezzałogowej, za kwadrans. Wiadomo już, kto będzie głosem drugiej linii metra. To Maciej Gudowski, co potwierdza regułę dominacji męskich głosów w przestrzeni publicznej. Już od wielu, wielu lat, wczesnych lat telewizji, dominowały jednak głosy męskie, mówię o lektorach, i tak jest to kontynuowane. Dopiero po pojawieniu się wielu, wielu kanałów tematycznych pojawiły się również głosy żeńskie i dlatego teraz być może jest to trochę lepiej kojarzony i odbierany. Ale znowu wygrał mężczyzna. O głosach porozmawiamy za pół godziny. Po 17:00 opowiemy o emigracji w Wielkiej Brytanii, to temat bardzo polski. Zajmiemy się także odżywkami dla sportowców, które są powszechnie dostępne na naszym rynku. Z tym proszkiem trzeba jednak ostrożnie. Bardzo często może to się jedynie odbić na jakichś rewelacjach żołądkowych, że czegoś po prostu dodamy za dużo. To jak ktoś sobie sypnie, żeby mieć tego więcej, po prostu nie jest świadomy, ile tego sypnąć, no jak wrzuci sobie 60-70 gramów czystego białka, no to tak jakby zjadł ponad pół kilo piersi z kurczaka. Niby jedna łyżeczka proszku, a okazuje się, że to 12 kotletów schabowych. O odżywkach, sterydach i innych smakołykach po 17. Barwy kultury to tytuł dzisiejszego reportażu. Jak policzyliśmy, ile lat mamy wspólnie w zespole Cała Praga Śpiewa, to ja się zgubiłem po 2000. Ja mam 75 lat. Dostaję już opiekuńcze. Tlenione blond włosy. No. Mi się lubi ubierać młodo. Czarne spodnie, body w paski marynarskie. Przeważnie tańczę. Podnoszę werwę ludzi, którzy nam kibicują. Barwy kultury. Reportaż o 18.15. Zajrzymy także do schroniska dla bezdomnych zwierząt i to powinna być wizyta obowiązkowa dla dzieci i rodziców, którzy zastanawiają się nad kupnem psa czy kota. Dziwne uczucie, bo tyle osób oddaje te psy, że aż szkoda jest tych psów, że tak dużo. Ojejku, no są słodkie. Aż no, wszystkie bym zabrała, ale no, no nie mogę i nie wiem, jak ludzie mogą tak no, porzucać kotki bez serca po prostu. O psach i kotach, które się państwu znudziły w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. No, tytuł piosenki pasuje do tego ostatniego tematu. Kup sobie psa, to jest nasza piosenka dnia. Piotr Bokartyk, 12 minut po godzinie 16, 22:07, nasz telefon w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Piotr Bokartyk, kup sobie psa. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanęło się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Sobie psa, Piotr Bukartyk, trochę jak dalszy ciąg piosenki z praniem w tle. To Trójka, 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Od początku przyszłego roku przy audycjach telewizyjnych dla dzieci nie będzie już reklam niezdrowej żywności. Takie porozumienie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji podpisało dziś 7 nadawców, a wśród nich Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telewizja Puls, Walt Disney Company i ITI. Nadawcy, którzy podpisali zobowiązanie, od początku grudnia będą wymagać od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanych produktów z określonymi kryteriami. Kryteria te zostały uzgodnione z Instytutem Żywności i Żywienia i z Ministerstwem Zdrowia. A wszystko po to, by nie kusić małych konsumentów. Ja lubię chipsa, nie mogę jeść, bo jestem sportowcem. Ale kto ci to powiedział? Trener? Tak. Czy rodzice? Głównie trener. A czekoladę możesz jeść? Tak. Dobra jest poza tym czekolada. Od 1 stycznia reklamy żywności, tak zwanej, mówiąc brzydko, śmieciowej, będą ograniczone. W jaki sposób? No bo nie znikną w ogóle z antenu. Trzeba powiedzieć, jakie reklam to dotyczy. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak. Reklam, ogólnie mówiąc, niezdrowej żywności, takie jak chipsy, napoje wysokosłodzone. Pierwsze kryterium to pora nadawania, między godziną 6 a 20. Drugie kryterium to jest kryterium wieku. Te artykuły nie będą mogły być reklamowane przy audycjach dla dzieci. Znaczy musi to być audycja dla dzieci, która jest nadawana do godziny 20. Zresztą po godzinie 20 takich audycji praktycznie nie ma. Chyba to nic nie zmieni. Nie? Nie. Nadal dzieci będą lubić chipsy i czekoladę. No to chyba nie ma wpływu ta reklama na ich upodobania. Jak jest atrakcyjnie podana, takie piękne, kolorowe, złote chipsy z idolem młodzieżowym. Mają duży wpływ, ale nie aż tak fundamentalny. Długie były i trudne negocjacje, żeby dojść do dzisiejszego porozumienia? Bardzo długie. Jacek Baramkiewicz, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Bardzo długie, to jest proces za nami mniej więcej półtora roku negocjacji ze wszystkimi stronami. Ale... Czyli było ciężko? Było ciężko, bo interesy wielu stron były, no nie chcę powiedzieć, że rozbieżne, ale mieliśmy przypadek, jak w każdej samoregulacji, bardzo różnego spojrzenia na te same problemy. A poza tym trzeba pamiętać, że nadawcy nie mają jednej organizacji. Dlatego dzisiaj mamy tutaj kilka czy kilkanaście podpisów ze strony nadawców. To, że jest taki kanał ABC TVP, to bardzo pomaga, bo to porozumienie będzie dotyczyć głównie tego programu. Nie dlatego te audycje są w kanale ABC. Prezes Zarządu Telewizji Polskiej Juliusz Braun. Żeby ułatwić realizację porozumienia dotyczącego reklamy. Tak się składa, że to porozumienie dotyczy praktycznie w całości audycji w kanale ABC. W innych kanałach dotyczy wybranych audycji. Czyli w tym kanale rodzice mogą się spodziewać, że w ogóle nie będzie takich reklam? Takich reklam, które są objęte porozumieniem, to trzeba jasno powiedzieć, że dotyczy to określonych reklam, określonych produktów. No to można powiedzieć, że w ABC nie będzie, bo tam ogromna większość audycji jest adresowanych do dzieci poniżej 12 roku życia. Tak, ale jak będą razem oglądać dziecko z tatą mecz, ta reklama będzie, bo już nie jest to audycja dla dzieci, więc... więc tego się nie da uniknąć. Oczywiście dzieci też muszą się uczyć żyć w świecie, w którym są reklamy. To jest obowiązek rodziców także, żeby to wyjaśniali. Tutaj chodzi nam o te audycje, które co do zasady dzieci oglądają same lub bardzo często oglądają same, kiedy nie ma możliwości, żeby rodzice coś skomentowali. Co całkowicie zakazane będzie w tych reklamach? W kryteriach żywieniowych mamy 11 grup produktów. Andrzej Gartner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Ale grupa 11 być może jest najbardziej ciekawa, ponieważ dotyczy napojów, słodyczy oraz słonych przekąsek, chipsów i produktów na bazie ziemniaka i ciasta. I one, niezależnie od tego, ile będą miały tłuszczu, cukru, nie będą mogły być reklamowane przy audycjach dla dzieci. A tam były też napoje niealkoholowe. Sok też jest niealkoholowy. Właśnie, napój jest określony prawem unijnym. Jest to konkretny produkt, który zawiera w sobie określoną część soku owocowego, ale zawiera sobie wodę, cukier, dwutlenek węgla lub nie. Czyli praktycznie wszystko to, co widzimy na półkach, co nie ma oznaczenia sok i nektar, to praktycznie nie będzie można reklamować przy audycjach dla dzieci. Chipsy są dobre? Nie, bo są z soli. A sól jest niezdrowa? No nie. A cukier jest zdrowy? Nie. Porozumienie nadawców telewizyjnych w sprawie zakazu reklamowania śmieciowego jedzenia przy programach dla dzieci pytała dziś Ewa Dudzińska. No a tak przy okazji teraz młodzieży starszej przypomną się programy dla dzieci niegdysiejsze. Przepraszam, dla dzieci i młodzieży. Stare miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Bardzo się cieszę, że takie porozumienie a propos tego śmieciowego jedzenia zostało wprowadzone. Raczej się do tego sceptycznie odnoszę, bo takie mam wrażenie, że może pieniążki i tak z tym wszystkim wygrają. Zobaczymy, jak się nadawcy z tego będą wywiązywać. Tymczasem przed chwilą jakiś pan powiedział, że to nic nie da. Może nie do końca. Tymczasem co my, rodzice takich dzieci, mamy zrobić kontra producenci żywności, którzy chcą ją sprzedać? Bez względu na to, czy ona jest zdrowa, czy nie. Układa się to w jedną całość, ten front walki ze śmieciowym jedzeniem, bo z jednej strony zakaz sprzedaży takiego jedzenia w sklepikach szkolnych, teraz zakaz reklam takiego jedzenia przed i w czasie programów dla dzieci. Krok po kroku i być może zmieni się mentalność rodziców, a co za tym idzie i dzieci, może przede wszystkim dzieci. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Jej lot trwał zaledwie kilka sekund. Chwilę po odpaleniu silników rakieta Antares, która miała dostarczyć sprzęt i zapasy astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, runęła na Ziemię. Rakieta należała do prywatnej firmy wykonującej takie loty dla NASA. Był to już trzeci start Antaresa. Pozostałe dwa odbyły się bez żadnych zakłóceń. Na razie wciąż nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. 5, 4, 3, 2. One. Strata takiego statku to poważna sprawa. Frank Culberson z firmy Orbital Science, która realizowała misję. Na szczęście nikt nie zginął, ani nie został ranny. Straciliśmy jedynie sprzęt. Co prawda był to bardzo ważny i cenny ładunek. Nasz zespół bardzo ciężko pracuje, będziemy musieli przeprowadzić wiele badań, testów i analiz. W końcu dowiemy się, co było przyczyną tej katastrofy. Czy ten czas, w którym doszło do katastrofy, czy to wskazówka, która może nam powiedzieć, co się mogło stać? Tak, to, że wybuch tej rakiety dokonał się na kilkanaście sekund po uruchomieniu silników, jest jakąś informacją. Rafał Przybyła z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Zawiódł jakiś bardzo ważny podsystem, który był najbardziej, można powiedzieć, wytężony już na samym początku. W pierwszej kolejności można by się przyjrzeć silnikowi. To, że to powstało na samym początku startu, sugeruje, że rzeczywiście elementy silnika, elementy pomp, takie kluczowe elementy, które są jakby na samym starcie najbardziej narażone na różnego rodzaju obciążenia, no mogły po prostu nie wytrzymać tego obciążenia i rakieta eksplodowała już na samym starcie. Te silniki, na których była oparta rakieta, to są rosyjskie silniki, stare rosyjskie silniki. Piotr Stanisławski z portalu Technologie Gazeta.pl. Z pewnością przesunie się troszeczkę plan lotów, natomiast wydaje mi się, że no, absolutnym priorytetem jest przywrócenie tych lotów. A czy mogło być tak, że te elementy mogły być przestarzałe? To, że jakiś element, czy jakaś stała rakieta, czy jakaś struktura jest już leciwa, że tak powiem, nie musi być powodem do tego, że nie nadaje się już z automatu do startu. Czy w takim razie astronauci, którzy tam przybywają, mają problem, no bo rakieta miała im dowieźć ekwipunek? No to się szczęście w nieszczęściu tak się złożyło, że dziś rano wystartował rosyjski Progres. To było oczywiście znacznie wcześniej zaplanowane, nie da się w takim czasie zorganizować startu. I ten Progres dowiózł to, co jest tam najważniejsze, powietrze, woda, żywność. Także misja, która no, nie udała się, zakończyła się katastrofą, nie miała kluczowego znaczenia. Po pierwsze, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest bardzo dobrze zaopatrzona. Mike Safredini, menedżer projektu stacji kosmicznej w NASA. Załoga, która tam przebywa, ma zapasy, które spokojnie wystarczą do przyszłego roku. Mamy też innych dostawców, którzy mogą zaopatrzyć astronautów. Oczywiście w katastrofie straciliśmy mnóstwo ważnego sprzętu, głównie urządzeń badawczych. Będziemy musieli je teraz zrekonstruować i dostarczyć na stację. Zrobimy to najszybciej, jak się da. Nie będzie dużego problemu, ponieważ inną prywatną firmą, która zaopatruje Międzynarodową Stację Kosmiczną, jest firma SpaceX, a dodatkowo jeszcze Rosjanie są odpowiedzialni za dostarczanie dostaw i również astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i sprowadzanie ich na Ziemię. Także w tym przypadku są trzy różne podmioty, które są odpowiedzialne za dostawy i w przypadku, kiedy jeden no, niestety wypadnie na jakiś czas, to reszta może przejąć jego zadania. Dni tej stacji są policzone, więc może po prostu ją wcześniej sprowadzić i zaoszczędzić trochę grosza na tych wszystkich lotach, które, no, jak się okazuje, mogą być nieudane. No nie, zdecydowanie. Stacja jest miejscem, gdzie są prowadzone bardzo ważne badania, dużo badań, między innymi medycznych. To jest też takie miejsce, które ma ogromne znaczenie edukacyjne. To wciąż jest niezwykle ważny kierunek. Trzeba pamiętać, że jednak no, loty w kosmos są jedną z najważniejszych rzeczy, jaką robi ludzkość i trzeba to robić. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna została wyniesiona na orbitę 16 lat temu. W przestrzeni kosmicznej ma pozostać najpóźniej do 2028 roku. Taki jest plan. A o przyczynę katastrofy rakiety Antares pytał Mariusz Krzemiński. AC/DC. Tu Trójka, już za chwilę skrót wiadomości, ale przedtem jeszcze bardzo ciekawe pytanie. Ja w sprawie tych reklam chciałam zapytać, czy w związku z powyższym w czas świąteczny nie będą w telewizorze jeździły te piękne, czerwone, rozświetlone ciężarówki reklamujące ten znany napój, wysoko słodzony, z tym pięknym Mikołajem. Przecież to jest kanon obok Kevina samego w domu przy Wigilii. No tak nie może być. No to trzeba coś z tym zrobić. Te ciężarówki, jak podpowiada kolega, będą jeździły tyle, że pewnie inną trasą, czyli będą omijały, być może będą omijały programy dla dzieci i młodzieży. Przy okazji chcielibyśmy Państwu przypomnieć, iż na antenie Trójki od niedawna jest audycja promująca zdrowy tryb życia dla dzieciaków. Wychowanie przez sport, audycja, która walczy ze złymi nawykami żywieniowymi. Robią to koledzy z redakcji sportowej i zbiegam, bo lubię szczególnie. Co sobotę w porannej audycji zapraszam do Trójki Sport, młoda generacja. Polecam rodzicom i dzieciom. Minęła 16:30. Jakiś czas temu już minęła. Skrót wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera. Potrzebne są dodatkowe badania, by ustalić przyczynę śmierci pacjenta w szpitalu w Chełmie. W Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny. 47-latek trafił na szpitalny oddział z ośrodka terapeutycznego, gdzie prawdopodobnie w trakcie ataku padaczki alkoholowej rozbił głowę. Został opatrzony. Po 2 godzinach personel stwierdził, że 47-latek zniknął ze szpitala. Jego zwłoki znaleziono dobę później w toalecie izolatki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że rana na jego głowie nie była raną śmiertelną, dlatego potrzebne są kolejne badania, by ustalić przyczynę zgonu mężczyzny. Chełmska prokuratura będzie ustalać, czy pracownicy szpitala nie zaniedbali swoich obowiązków. Michał Buchta zrezygnował z funkcji sekretarza zarządu Ruchu Autonomii Śląska, a także z członkostwa w jego zarządzie i Radzie Naczelnej. Decyzję podjął po tym, jak wyszło na jaw, że na jednym z serwisów społecznościowych opublikował zdjęcie dzieci wykonujących hitlerowskie pozdrowienie na tle swastyki. Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik nie wyklucza, że wobec Michała Buchty zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje. Są takie możliwości i zarząd Ruchu Autonomii Śląska, który pewnie spotka się w najbliższym czasie, może podjąć takie kroki, nawet usunąć członka ze stowarzyszenia. I jest także sąd koleżeński, ten pewnie już przed wyborami się nie spotka. Jerzy Gorzelik zastrzega jednak, że nie wierzy w jakiekolwiek domniemane sympatie nazistowskie Buchty. Po prostu popełnił błąd, dodał Gorzelik. Kolejna kolizja tramwajów w Warszawie. Godzinę temu dwa składy zderzyły się na rogu ulic 11 listopada i Targowej. Nikt nie został ranny. To kolejny taki wypadek. Rano dwa składy zderzyły się w centrum stolicy. Ranne zostały 3 osoby. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Solidarności. Kreml dementuje pogłoski na temat domniemanej choroby Władimira Putina. Według amerykańskiego tabloidu New York Post. Rosyjski prezydent walczy z rakiem trzustki. Gazeta twierdzi, że Putinowi zostały maksymalnie 3 lata życia. Będą czekać na próżno. Niech zwiędną im języki. Powinni się zamknąć. Wszystko jest w porządku, powiedział rzecznik Kremla, odnosząc się do rewelacji amerykańskiej gazety. Więcej informacji w Trójce o 17:00, w nich m.in. o zatrzymaniu 2 członków zarządu SKOK-u w Wołominie. Wieczorem i w nocy na południu i na wschodzie mglisto, na zachodzie z kolei deszczowo, a w centrum za to pogodnie. Temperatura w nocy od -2 stopni w Bieszczadach do -1 na Mazowszu i do +5 stopni nad morzem. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur, możliwe przelotne opady, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w czwartek od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znasz jakieś teksty Jacka Cygana? Oczywiście, myślę, że mógłbym tutaj przytoczyć co najmniej kilkanaście jego największych przebojów napisanych dla największych artystów w naszym kraju. Tu pozwólcie, że pozdrowię słuchaczy Trójki w eterze. Wiem, że słuchają nas dzisiaj w Pekinie, w Montrealu. Zdaje się, że wszyscy w Polsce znają, a i nie tylko w Polsce, teksty Jacka Cygana, dlatego z przyjemnością zapraszamy Państwa na Benefis Jacka Cygana. Bo jak wiadomo, każde pokolenie ma własnych bohaterów i naszym bohaterem będzie Jacek Cygan. Już dziś. Tuż po 19:00 prowadzenie na 2 serca podobno, czyli na 2 głosy, czyli na 2 usta. 2 młodych ludzi. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 899. Laptop HP 4-rdzeniowy procesor. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1399. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl.

chciałbym przy okazji poruszyć temat nadmiaru reklam parafarmaceutyków, farmaceutyków. No jest tego bardzo dużo, no niestety mają też bardzo negatywny wpływ, bo nawet w najbliższym otoczeniu mam osoby, które poprzez tak łatwą dostępność tych leków, takie reklamowanie tych środków na wszystko, na ból nóg, na ból żołądka, na wątrobę, no niestety pod wpływem też tych reklam, podejrzewam, sięgały po te farmaceutyki. Niestety kończy się to dla nich bardzo źle, jeśli chodzi o zdrowie. 22 i 7 trójek. W tej samej sprawie napisała pani Ania, która podsumowała całość zdaniem: co siadamy do obiadu, atakują nas zaparcia bez flegmy. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Zapraszamy do Trójki. Maciej Gudowski, to jego głos usłyszymy w pociągach drugiej linii warszawskiego metra. Lektor został wybrany w plebiscycie słuchaczy pierwszego programu Polskiego Radia, warszawskiego metra i stołecznego ratusza, ale wśród kandydatów na głos drugiej linii były także kobiety. Ja akurat wolę męski głos, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie barwy głosu, bo jeśli to czyta kobieta w sposób ładny, to może być tak samo dobre, tak jak głos mężczyzny. Damski głos byłby bardziej przyjemny. Milszy jest, taki delikatniejszy. Cały czas chyba wydaje nam się wszystkim, że lepiej brzmią głosy męskie. Hubert Chłopicki z Banku Głosów. Ze względu na to, że jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni, przede wszystkim przez telewizję i przez filmy. Przez tak zwaną szeptankę, czyli voice-over do filmów fabularnych i dokumentalnych, które w większości są czytane przez mężczyzn. Jednak ostatnio również pojawiają się głosy kobiece. Myślę, że też przekonujemy się do nich coraz częściej. Ale jednak cały czas wydaje mi się, że męski głos jest lepiej odbierany przez słuchaczy. Ale rzeczywiście to wynika przede wszystkim ze stereotypu. Leszek Stafiej, medioznawca. Głosy męskie, kulturowo i tradycyjnie, miały, że tak powiem, więcej do powiedzenia. Historycznie głos męski liczył się bardziej niż głos kobiecy. To mężczyźni byli przeważnie władcami, to mężczyźni wygłaszali płomienne przemówienia zagrzewające do walki, do wojny czy obrony kraju, czy do agresji i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście sięga daleko, daleko wstecz, jeszcze do czasów jaskiniowych. Nie mówiąc o tym, że to raczej właśnie u mężczyzn głos jest nośnikiem cech reproduktywnych, że tak powiem, walorów reproduktywnych, a nawet odkryto, że jest pewna zależność pomiędzy długością krtani męskiej a atrakcyjnością głosu dla kobiet. Czy głos kobiecy i głos męski może budzić jakieś skojarzenia, takie pierwotne? Zwykle głosy kobiece to są głosy takie opiekuńcze. Profesor Elżbieta Szeląg z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Kojarzące z matką, z wieloma zawodami, jak nauczyciel, pielęgniarka, to są zawody sfeminizowane, wtedy możemy czuć jakąś taką opiekuńczość na przykład. Natomiast głosy męskie to zwykle są głosy no, pozbawione tego elementu, ale z kolei, które są bardzo stanowcze. Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak, znaczenie ma barwa głosu, jakaś intonacja, dykcja i tak dalej, ale nie sama płeć. Całkiem przyjemnie by było jechać drugą linią metra i słyszeć jakąś kobietę. Czy łatwiej nam wysłuchać, kiedy mężczyzna w sposób stanowczy mówi: stacja taka i taka? Ja to bym powiedziała odwrotnie. Nie wszyscy lubią tą opiekuńczość. Niektórzy właśnie, zwłaszcza pewnie młodzi ludzie, dzisiaj lubią niezależność od bardzo wczesnej młodości tutaj i dlatego być może, że właśnie działa to przeciwnie, że człowiek wybiera nie to, co ma kulturowo wdrukowane, tylko wybiera coś innego, bo być może wtedy się lepiej czuje. Z badań wynika, że ludzie starsi wolą niskie głosy męskie, bo lepiej je słyszą. To z fizjologicznych przyczyn wynika. No ale z kolei doświadczenie na przykład metra angielskiego, który ma piękne i długoletnie tradycje, wskazuje na to, że kobiecy głos sprawdza się lepiej. Co do tego zgodni są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zawsze kojarzy się z emocjami kojącymi, z uspokojeniem, z przyjemnością, taką przyjaznością. Kojący i delikatny, to z kolei może wynikać z tego, że to był pierwszy głos, który słyszeliśmy w swoim życiu embrionalnym. W komunikacji miejskiej w Warszawie mamy przede wszystkim głosy męskie, znanych lektorów filmowych i telewizyjnych i no stąd jest to nam narzucone. A jakby to było odbierane, gdyby były głosy damskie? Być może lepiej, na pewno przez kobiety. Naprawdę, chociaż niekoniecznie. Dla mnie jest ważne, żeby dojechać z punktu A do punktu B, a nie jakim głosem będzie ktoś do mnie mówił. Mimo wieloletnich badań nie da się jednoznacznie stwierdzić, który głos jest bardziej przekonujący, męski czy kobiecy. Z marketingowego punktu widzenia wszystko zależy od tego, kto słucha i w jakich okolicznościach. A o głosy pytała Izabela Wośniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 14,5 minuty, godzina 17. Już za chwilę Łukasz Walewski i Trzy Strony Świata. Dziś o przeszłości wielkiego i pięknego państwa, odległego od Polski, borykającego się z ogromnymi kłopotami, ale żyjącego także wielkimi nadziejami. Chodzi o Brazylię. Trójka jest 16:48. Walcząca o reelekcję Dilma Rousseff wygrała w niedzielę w drugiej turze wybory prezydenckie i będzie rządzić Brazylią przez kolejne 4 lata. Kraj podzielił się jednak prawie na pół. Jej rywal Aécio Neves zdobył niecałe 3% głosów mniej. I o tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Dilma Rousseff, jedna z liderek brazylijskiej partii pracujących, która wygrywając poprzednie wybory została pierwszą kobietą prezydentem Brazylii, tuż po niedzielnej reelekcji uderzyła w pojednawcze tony, bo były to jedne z najbardziej wyrównanych wyborów w historii kraju. Dzisiaj jestem dużo silniejsza, spokojniejsza i bardziej doświadczona, aby wykonywać powierzoną przez was pracę. Brazylio, jeszcze raz, twoja córka nie unika walki. Głos na reelekcję jest głosem nadziei. Nadziei na lepsze rządzenie Brazylią. To mówili mi ludzie. Dlatego chcę być jeszcze lepszą prezydent niż byłam do tej pory. Wyniki wyborów w poszczególnych stanach odzwierciedlają bardzo silny podział Brazylii na bogate południe i biedną północ. Obserwując mapę, wyraźnie widać, że popularność centrolewicowej Rousseff jest znacznie większa w ubogich częściach kraju. Ludzie głosujący na Rousseff zawdzięczają jej programom socjalnym awans społeczny. Zaś Aécio Neves, szef partii socjaldemokratycznej uchodzącej za centroprawicę w Brazylii, jest bardziej popierany wśród zamożnych i dobrze wykształconych mieszkańców południa. I w wieczór wyborczy Neves, który obiecywał ożywienie gospodarki pogrążonej się na dobrą sprawę w stagnacji, podziękował milionom swoich wyborców. Eu serei eternamente grato Jestem wdzięczny za wasze głosy na nowy projekt, o którym mogłem marzyć. Pogratulowałem telefonicznie pani prezydent i życzyłem jej sukcesów w konstruowaniu przyszłego rządu i radziłem, że wśród najważniejszych zadań powinno być teraz zjednoczenie Brazylii i Brazylijczyków. Neves zdecydowanie wygrał w São Paulo, brazylijskim centrum gospodarczym i najbogatszym stanie kraju, zamieszkanym w dużej części przez bogatą klasę średnią. Osiągnął tu wynik prawie o 7 milionów głosów, wyższy od rezultatu Rousseff. Jeden z największych brazylijskich dzienników O Globo napisał, że São Paulo wyłoniło się po wyborach jako stan opozycji przeciwny reelekcji Dilmy. Przegrana Rousseff ma tu również znaczenie symboliczne, ponieważ to w São Paulo narodziła się jej partia pracujących. Wyniki wyborów odbiły się natychmiastowo także na giełdzie. Spadł kurs brazylijskiej waluty reala, na łeb na szyję poleciały notowania m.in. giganta z sektora naftowego, państwowej spółki Petrobras, bo aż o 11%. Według komentatorów Dilma Rousseff zawdzięcza na dobrą sprawę swoją reelekcję poparciu poprzednika, wciąż popularnego prezydenta Inácia Lula da Silva. Państwa, moim gościem jest pan Lech Miodek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, bardzo miło. Zacznijmy może od pytania odnoszącego się do tego przemówienia Dilmy Rousseff. Jak reelekcja może być, jak to ona powiedziała, głosem na lepsze rządzenie? No jak można mówić, że głos na reelekcję to głos na lepsze rządzenie? Pan to rozumie? Ja to rozumiem w ten sposób, że ona ma nadzieję, że będzie mogła przeprowadzić jakieś reformy, tym między innymi reformy wyborczej, ustawy wyborczej. Chodzi mianowicie o to, że Brazylia z dużymi kłopotami jest zarządzana przez 28 partii, bo tyle partii jest reprezentowanych akurat w Kongresie Narodowym. Dilma Rousseff do tej pory mówiła, że my musimy postępować inaczej, aniżeli postępują inne kraje naszego świata. Miała tutaj na myśli między innymi Chiny, gdzie łatwiej partii komunistycznej Chin jest rządzić poprzez wydawanie różnego rodzaju dyrektyw. Ma być tak, a nie inaczej. Czy też Rosja, która jest członkiem BRICS-u. Dilma Rousseff mówi, nasza polityka wewnętrzna musi być oparta na dialogu. A jak można rozmawiać, jak można cokolwiek zrobić, kiedy trzeba rzeczywiście ustalać stanowisko rządu i jego możliwości działania w oparciu o rozmowy z 28 partiami. Także tutaj chodzi przede wszystkim o to, ażeby zmienić system wyborczy, który nie pasuje do dzisiejszej Brazylii. Ale chyba także i o to chodziło w tych wyborach, żeby zmienić klasę polityczną uwikłaną w bardzo wiele skandali korupcyjnych. Sama firma Petrobras, ona także była obiektem wielu skandali w czasie samej kampanii wyborczej. Więc ci, którzy głosowali na Nevesa, głosowali przeciwko tym różnym uwikłaniom. Być może, że głosowali, ale do tej pory w tej najnowocześniejszej historii Brazylii, to znaczy Brazylii ostatnich lat, jedynym skazanym był Dirceu Lopes, najbliższy współpracownik akurat Inácio Lula da Silva za korupcję, ale w tym przypadku korupcję polityczną, konkretnie chodziło o Mensalon. Natomiast proszę mi wskazać przypadki innych korupcji, która byłaby rzeczywiście ukarana. Jeśli nie można sprawować stanowiska ministra, to się sprawuje stanowisko gubernatora, etc., etc. I wielkim osiągnięciem, tutaj trzeba powiedzieć, wielkim osiągnięciem Dilmy Rousseff było to, że została przyjęta ustawa, tak jak powiedziałbym, o czysta karta. Znaczy nie można być karanym, nie można być skazanym po to, żeby wystąpić w wyborach, kandydować w jakichkolwiek wyborach, czy to stanowych, czy też jakichkolwiek innych. Ale co teraz z brazylijską gospodarką? Bo takie również głosy się pojawiły, że rywal Dilmy Rousseff pomysły miał, a ona za bardzo takowych nie ma i stąd ekonomiści raczej nie wróżą przyszłości brazylijskiej gospodarki jako usłanej różami. Brazylijskiej gospodarce w najbliższym czasie nie będzie dobrze z tego względu, że obserwujemy zahamowanie gospodarki chińskiej. Ono się przekłada natychmiast na gospodarkę brazylijską. W tym przypadku chodzi o olbrzymi eksport surowcowy Brazylii. Brazylii do Chin. Także jakiekolwiek słabnięcie gospodarki chińskiej oznacza również natychmiast słabnięcie gospodarki brazylijskiej. Ta gospodarka brazylijska za rządów Inácio Lula da Silva i Dilmy Rousseff była oparta na konsumpcji wewnętrznej. To ta konsumpcja wewnętrzna miała doprowadzić do rozkwitu gospodarczego kraju. I rzeczywiście ona się przyczyniła. Ale co będzie dalej? To źródło już niestety, ale wyschło. I teraz trzeba się zastanowić nad następnymi rozwiązaniami. A tutaj nie będzie łatwo. Czy będą protesty na ulicach w takim razie? Bo widzieliśmy je masowe, zarówno przeciwko korupcji, przeciwko wydawaniu pieniędzy na Mistrzostwa Świata, Olimpiadę. Czy te imprezy także przynoszą jej znowu zwycięstwo? Tak, tutaj to na dwoje baba wróżyła. Chodzi mianowicie o to, że z jednej strony jej oponent, Neves, był zdania, że dotychczasowe źródła już wyschły, że trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, aniżeli te, które były stosowane dotychczas. Natomiast Dilma Rousseff mówiła, ja nie pozwolę na to, ażeby przyszły rząd, prawda, nie dopuszczę do tego, ażeby przyszły rząd odebrał te wszystkie zdobycze socjalne, które my zapewniliśmy, Lula da Silva i ja. Nie pozwolę na to. I tutaj ludność miała do wyboru. Nie pozwolę na to, znaczy ja mogę zostać z tymi dotychczasowymi zdobyczami socjalnymi, a znów z kolei Neves mówił, trzeba zrobić coś innego, bo przecież ta gospodarka brazylijska musi się rozwijać. Ale tutaj powstała ta niepewność. Czy rzeczywiście on będzie w stanie zagwarantować te dotychczasowe zdobycze socjalne? Bo jeśli nie ma rozwoju, no to nie ma zdobyczy socjalnych na takim poziomie, jakby się chciało. I stąd ten podział kraju na połowę praktycznie równo. Jak w takim razie zjednoczyć ten kraj? O, będzie bardzo trudno, bo tutaj chodzi nie tylko o podziały pomiędzy bogatymi i biednymi, bogatą północą i bogatym południem i tą biedną północą, ale też podziały niestety pomiędzy ludnością czarną i ludnością białą, ludnością zamieszkującą miasta i zamieszkującą również wsie. Nie będzie to łatwy orzech do zgryzienia dla Dilmy Rousseff w najbliższym czasie. Państwa i moim gościem był pan Lech Miodek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za pana czas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do piątku w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium i w Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający i w Austin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. I w Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający i w Austin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na Empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy.